Jep, jep, terve, terve. Tuloa. Jep, joo, juuri näin. Tuloa ja menoa, niitä ei voi estää. Underground Huminaaja aloitti Big Star-niminen yhtye. Thank you, friends. Eli kiitos vaan teille, kun tulitte taajuuksille. Te yksi, kaksi, ehkä mahdollisesti. Jee. Ja sukset. Kohta saa toivoa. Vaikka mitä, mutta ei biisejä meiltä. Se on niitäkin, mutta... Sitten taas on ihan eri asia, toteutetaanko. Näin, mitäs me seuraavaksi toteutellaan tässä? Rock and roll musicia me kuunnellaan, no niin. Kuulee. Hyvä. Siitä vastaan Godless Wicked Creeps. Kappaleellaan Flying Hot Dogs. Elephants run, no place to hide. Elephants run, you're tracking tonight. Elephants run, it's really swell. Elephants. Yeah. Sinne meni norsut. Juu, ja läskibasson lätinä. Se oli Mad Heads ja Elephants Run, mikäli ei tullut selväksi kappaleen myötä, Psykolula-nimiseltä levyltä. Kyllä. Jaha. No, nytten soitatta. Sitten toista vuoroon tuleekin orkesterin nimeltä Cosmic Space Jorma. Aha, joo. Mielenkiintoista. Da Hibra-nimiseltä levyltä, ja, joka oli heidän ainukainen. Nonni. Levyn päätösraita nimeltään Fear Me. When you say that's it, boy, I'm finally beat. You're going 90 miles an hour down a dead-end street. You don't want to fight no more. You think that you can't win. Come on, boy, take a real deep breath. Jump right in and hold your head up high. Oh, you gotta be strong. You gotta be strong. Yeah, yeah, you yeah. gotta be strong. Come on and sing, sing, sing. There ain't nothing like a song. Now they may take away your job, take your fancy car. They may repossess your clothes, take that fine guitar. They may take everything you own, but that's just for today. As long as you've got a song in your heart, tomorrow's gonna be okay. Hold your head up high. Oh, you gotta be strong. You gotta be strong. Yeah, yeah. You gotta be strong. Come on and sing, sing, sing. There ain't nothing like a song. Ain't nothing gonna stop you once you set your mind. The only people that'll knock you are jealous of what they find. Just keep a smile right on your face, don't let them get you down. When you wake up tomorrow, the world will be spinning round. Hold your head up high. Hey, hey, hey, you gotta be strong. You gotta be strong. All you right. gotta be strong. Come on and sing, sing, sing. There ain't nothing like a song. Well, loving's all that I can give you. Baby, that's enough. Well, you ain't easy to satisfy. Baby, I ain't that tough. Now, hey, little girl, you're about the wildest thing I've ever seen. When I'm with you, baby, I'm a loving machine. Come on and kiss me, honey. Hey, hey, hey, you gotta be strong. You gotta be strong. Yeah, you gotta be, you strong. Gotta be strong. Come on and sing, sing, sing. There ain't nothing like a song. Näin. Elvis. Ja olisikohan siinä ollut mukana mylvimässä tuo Nancy Sinatra. En ole ihan varma tuosta naisäänestä, mutta there's nothing like a song. Näin on. Ei ole mikään sellaista kuin laulu. Ja se oli double feature levy. Easy come, easy go ja niin edelleen ja niin edelleen. Joo. Okei. Okay. Jep, jep, jep. Sitten kun ollaan vähän räppiä. Räppiä. Kiilti Simpson ja Mike Check 313. GS boy, microphone check one, microphone check three, microphone check one, yeah, microphone check three. Fuck with my side and dies, cut and dry. I testify the best as I. You boys never jogged up steps this high. Suit you with a Colombian necklace tie. Cutthroat, fuck dope, I'm what they got dope from. Overbeat some coca leaf. I stand out yet remain so discreet. I tote the heat, you leak, your soldiers weak. Now put on your dunce hat. Cats rapping that bleed once a month. Rap it's off, you ain't a boss, your bitch for real. I smell pussy. You C's wanna test the spit, I'm no rookie. You gotta be sick to gamble with the lottery pick. Bet on black, you're not a dick. I take the heat if I'm gon' go solo. Ain't shit for free, it's no pro bono. Cognac liquor, the stacks get bigger. I load this trigger and you're gone. Yeah, yeah. Something's happening. Everything stopped. Looks like they understood you. OJ Simpson. Yeah. A microphone check one. A microphone check three. A microphone check one. A microphone check three. A microphone check. Check. A microphone check. Check. Check. Cognac liquor. My stack's getting bigger. I unload this trick and you're gone. Yo, I abuse you little boys. I'm a grown man. And ain't got shit on my blade. I put an Arnold Willis bar straight through your fade. Your voice is natural, so you leave me no choice but clap you. When I'm done, the people gon' hoist my statue above us. And you say the hood don't love us, no. Speak for yourself, with no mic, I supply what's needed. Better than the speaker itself. When we throw dice, we say get them and get the money and pick a honey to roll with. That's how we control shit. Shots blur your focus, you're hopeless, the guilty culprit. Back for seconds with a Mac 11. Just a 10th of my crew will pack your sessions. My wrath is threatening, call it rap progression. You'd rather body your moms than attack the brethren. Trust me, I declare rap rugby. Money, money. tuota sekalaista musiikkikimaraa tarjoili meille. Ensin Orangutang, saman nimiseltä levyltään If You Leave-nimisen kappaleen. Sen jälkeen pärähti The Future Sound of London, ESDN levyltään Snake Hips. Ja sitten tuo äskeinen oikein vanha legendaarinen Sarcophagus, Stolen Salvation, Envoy of Death levyltään. Sellaista. Joo. Mitäs sitten seuraavaksi on tarjolla meillä? Kuunnellaanpa vaikka. Jep. Niin. OD-kokemusta. No niin, sehän kuulostaa hyvältä. Ja Arjen sankari on kappaleen nimi. Vaatii raskat huviin. Lopasin tulla kotiin, mut jäin matkalla pubiin. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Toimisit paremmin, jos löytyis sekä ranka. Turpakki tää on parasta, mitä mä voin antaa. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Joo. Arjen sankarina ei oo aina helppo olla. Voit käydä frendikaa yhdellä tai herätää katkolta. Tää on valitoimaailma, mut ei niit huonoja aina. Joo, en dokaa tänään, mut silti koomas on vieläkin maanantaina. Siis hyvä mies, oo hyvä mies, mullakin ku oo hynä mies. Mä en laina sulle enää vittu mitään, vaikka oisit kuinka kyllä mies. Siis duunaa paskaa, niin sataa paskaa niskaa, kun sä puhut paskaa. Hampaas näyttää paskas, siltä näin tää elämä menee. Jotkut on syntynyt vaan voittaa, jos sä meinaa sitä, et jengi keikaa. Bitsä pummi koittaa, hei. Mä en tunne tosti elä mitä motherfuckin rappi laippi. Ellei se meinaa sitä, et tika syödössäs pidän yksin open mickin. Ja keikkapaikka näytti olevan taas vaan vitullinen hedari. Kuudelta aamu pieki on niin bussit, mitä vittua mä taas kelasin. Mut ei kuka väittäny, et ois helppo olla arjen sankari. Eka syö kemben rullan, sen jälkeen vasta sanani. Raskat työt vaatii raskat huvit. Lupasin tulla kotiin, mut jäin matkalla pubiin. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Toimisit paremmin, jos löytyis sekä ranka. Turpakki tää on parasta, mitä mä voin antaa. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Hei, mun voit aina luottaa, jos oot jotain vailla. Ellei se meinaa sitä, et massia tarvit perjantaina. Mulla on omat huolet, pidän oman puolen. Kun pääkoppa pitää saada sekasi. Ja pidän huolet siitä, kunnes mä kuolen. Et oo ihan vitu sekasi. Joo, mä tein se rimmana samat sanat. Vaik 100 kertaa, joten ota oppi, jos se snaijaa. Vitu lähe kertaa. Alkeet siihen, miten meikä rullaa. Semi hyvä äijä. En kuollut tänään, joten oli hyvä päivä. Älä ota tunteisiin. Jos mä tapas sun viva, tiedän et tykkäät kuiteskin. Jos et oma vika, mut en hävii mitä. Koska mulla ei oo mitään hävittävää, teen mitä pitää. Harrastuksen, vetä brenkku ja rävä. Ja se jatkuu ja jatkuu, jatkuu vielä hautaa asti. Koska on arjen sankari, pyöri ihan omas kastis. Ei oo tarve ottaa muita tai itensä vakavasti. Vaik muukin puoliks tyhjä, vedä sen napaan asti, bitch. Raskat työt vaatii raskat huvit. Lupasin tulla kotiin, mut jäin matkalla pubiin. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Toimisit paremmin, jos löytyis sekä ranka. Turpakki tää on parasta, mitä mä voin antaa. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. Ei oo helppo olla, ei oo helppo olla, ei oo helppo olla arjen sankari. For my low life thirsting, for all my sick ends in the hood, living the life of a ghetto star. You know how we do it. Back to belly, Just holler my name and witness game official. Sticking to so shame, they stand stiff like scabs and stiff. While I remain inside a paradox called my block. No gunshots is promised to me, when will I stop? I hit the beat and hope to God I can fly high. Witness my enemies die when I ride by. They shouldn't have tried me, send their bodies to their parents up north. With their faces, their wrists and their uncut off. But of all what I scream as I dream in tongues. That trick get me rich and the just never come. Bust my gun, make them all scatter. Bullets to my nuts only made my balls fatter. Eat it, idiot, mercy, never that. You say you coming back, bring it on, forever strapped. Introduce you to the pleasure and the pain. You could go so far, just sell me your soul. A little life of a ghetto star. Living my life straight falling. I hear the penitentiary keep calling. Living my life straight falling. I hear Lord Jesus calling. Get up, son. Get up, son. I ain't been in my own lifestyle from crumbs and dope. Up shattered dreams and fatter things that comes from hope. You heard them holler, keep your head up. I ask God to help us out. The world to call the plague and everybody's weapons out. And shoot first and never get to the ask questions part. When we blast that's the marks, you ain't fit to live a day here. You best to keep the heat and hold your post. You wanna stay here, your show ain't worth asking why. Walking I stay so high. Walking through the cemetery, talking to my homies that was buried. Say my enemies wanna see me dead, I ain't worried. Forgive me, please give me shelter, calm my fears. Lifted my head from my hands at a palm of tears. I see bodies getting splashed with acid. Two shots rang from the plastic Glock wrapped in plastic. Bury the bastard, time to notify this family. Ain't nothing left to be identified. Evacuate the crime scene fast. Why? Heard the feds had a warrant for my ass. Fly, I won't touch down till I see Tijuana. Set up shop selling them crooked cops marijuana. Label me a success, I made the switch. Retired from the life that never gave me issue. For cash that I couldn't spend, countless cars. An addict for a wife, my life as a ghetto star. I never could picture me dead, could only see my life is lavish. It's obvious I could get it, so I gotta have it. Now you can live your life forever scarred. And I'm a bar till I'm grown, living life as a ghetto star. Billy Coops, mini mansions like Snoop, a watch full of rocks, $1 million speedboat yachts. All the time I got this spit bit on some hood issue. Pray when I see the break of day on some good issue. Hit the liquor store to get some blunts for the dope. Man, if I ain't high, I can't cope. God help us, Jehovah hear us holler his name. He know we stuck in all his sin, chasing dollars and fame. When will it end? The pain and the pressures of life come at once. And the only remedy is some drinks mixed with blunts. And Lord knows what goes on behind closed doors. It's 25 to life, you hold those some cold bones. Catch you at your mama house slipping. Gang bangs from the gang, we ride when it's time for dipping. Kill the cops. Oh, they lost, they ain't arresting me. Life is jail without bars. And the ghetto star's my destiny. Living my life straight falling. Siinä Makaveli ja Ghetto Star oli kappaleen nimi. Ja niin, vieras tänään. Ah niin, onkin, joo. Joo, piti lunttaa ihan tuolta ohjelmatiedoista. Joo. Joo, kansanradioliitto.fi kautta ohjelmakartta, mikäli haluatte tarkemmin tietää. Joo. Julie Blom. Tulee tänne 12:30 aikoihin. Jep. Ja palataan siihen silloin. Näin on, näin on. Ja näin tota, UG-humina, että gmail.com, sitten voi pistää jotain kyselyä biisitoiveetkin voi laittaa, mutta ilman lahjuksia ei kyllä soiteta mitään muuta kuin biisejä. Joo. Näin on. Mitäs nyt soitetaan? Bad Brainsia. Jaha. Heidän 90-luvun tuotantoa. Rise-levyiltä kappale nimeltä... Kaikilla biisillä on aina sama nimi. Joo. Miss Freedom. Elikkä näin. Check out the government inject the innocent for subliminal. Criminal vibes with the messages attainable. Station to station, telling lies to a nation. Addressed by the president. Yo, you should all be aware that a leader who fooled you. Told you lies to get elected. Rejected a civil rights bill with skill. What is he saying? Subliminal vibes again. You know that this. Back and forth and back. A remove for your brain, you remain the same. Intellectual genocide and suicide. Freakers look for their game and turn it on. And now you're caught like a basic visual. Feeding for the things you see on your televised vision. Television, subliminal vibes again. You know that was freedom. You know that's a land of opportunity. Yeah, but what do they know? Ja kaikki on paskana. Pitäis syödä, kusta, imuroida, tiskata. Mulla väsyttää aamusin ja ilta sinne jaksaa. Mut mulla on väsyttänyt tässä 6 kuukautta. Pitäis pöly, bussi, fairi, mänty, suopa ostaa. Se on paskaa ja paska ei oo halpaa koskaan. Ja osa siivota mun kakkani. Osa myös englantia, joten fuck that shit. Laitan kuulokkeisi, huuta räppiä. Kultsi räppiä, gangsteria ja Wu-Tangia. Ja kännistä flouta, huuda jep. Jouta, kunnes huomaan tänään pitäis syödä myös lounas. Ja pitäis. Raha inspiroi ja haluun lisää sitä. Kasan huppareita, tee paitoja. Haluun pitää paskava aitona. pakottaa mut toimintaani kohentaa ja loppu lyhyen siivouspäivä. Ait joudu jo kaljuakin kiilottaa, ei haittaa, ei ole mulla huolen häivää. Ei kiinnosta lakanoita se pingottaa, vaikka oisit kuinka siivouspäissäs. Ei, en aio tatuoitte piilottaa, vaikka ois miten meillä suhde jäissä. Vaimo kitkut loi. Se sanoo, että jos se nimuroi, niin rupeaa sitten spede pakkaan kamoi. Minkäs teet, ei muuta kuin putki käteen, pari tunti muka tekee jotain. Komeros tiileskelee, tiiviskelee ympäri kämpää. Istu koneel ja katse kontaktia välttää. Sanon, et vie roskat ja kato viikoks. Kuka sanoka, että lopussa seiso kiitos. Likaset lakanat yritän pilottaa niin kuin spun. Ja sieltä roiskahtaa neli väri haukotus pitkin seiniin. Jackson Pollock tuli mieleen, ei siis siihen imuriin. Hommat meni pieleen, eikä tälläkään kertaa sohva alle kyykitty. Kun matto alle kaikki saastaa on pyyhitty. Luin alman aikastaa, ja tänään pitää siivo juokse villakoira kenneli. Sängyn alle piilopommi varma homma. En poistu sieltä viikon ilman sekstä, että pitää tehdä Jeesus mitä riistoo. Lapilla isot roskat nurkkaa, sana jokaisessa merkityksessä. Tarvin arman murhan, kunhan tätä polta huonetta vois kutsuu yhdeksi. Ja kaapistaakin löytyy oma ekosysteemi. Traktorilla tönän sivun liipastoja. Huutavallon sponsorina Lassila ja Tikanoja. Junnuna luulin, musta tulee roska, kuski nykyään vaan roska. Janne siivo mutsi, kattoraja lähestyy, mutten on moksiskaa. Muistakaa lapse, käyttäkää roskista. Rupe näyttää siltä, että mulla on ongelma. Kämppä on täynnä pullon korkeja. Yrität pakottaa mut tyhjä pullo palauttaa, mut ei oo gangsterilla siivouspäivää. Pitäis putsata tuhkaatkin kupista, mut baby, ei tää sälli toimi päissään. Jain ala sitä vessanpöntö harjaamaan. Eihän pieni kura haittaa meitä täällä. Mitä ajan oot pion tullas tarkastaa? No siivoo kyllä kulta, pistä pois se räikkä. Tänään säkä jäpä ei katokaan töllöö, vaan kaikki epäilyttävä päätyy pöntöön. Ja siivoskomerosta eti jota imuria, ja se viimeksi meikä teini poikana imutti. Hakka ku timpuri, paska toimii, mutta meikä toimii on luudan kanssa noiti. Ympäri kämppä kierrä pitu nurkki, vaimoke takaa vasemmalle jälkiä kurki. Joo, imurin kattolistat ja sohva alta ja kohta mattoja piskaamaan siivon vessa ja nuole lavuari, missä vitussa on penthousia ja kuari. Siivoja, joka meikän paskat hoitelee, ja laulava talkkari, joka kitaraa soittelee. Ennemme sohvalle oikeinen kuin muuta tee osumaan niille, jotka pyrkii meikän tuvalle. Tuntuuko se siivoaminen ei koskaan loppu? Siivoaminen ei koskaan loppu. Näin meni sitten siivouspäivä. Vihdoinkin se ohi. Kyllä, kyllä. Siinä oli siivoilemassa Stepa, Are, ketäs kaikkia, Huutava Vääryys ja mitäs siellä oli. Säkä ja Tapsa K vielä, että kyllä semmoinen lauma siellä siivoamassa. Ja mitäs ne sai aikaiseksi? No, biisi ainakin. Jepa, jep. Mitäs, kukas ja mitä? Mä jään miettimään, koska tonkin levyn teemolta, osumalevyn teemolta, joitain oli haastattelussa täällä, mutta mä en muista yhtään kuka tää. No niinpä niin. Mahtoi olla. Kyllä. Onhan näitä ollut osuman kavereita täällä saamassa sanallista osumaa kuulijoiden korviin. Näin on. Mut hei, seuraavaksi vuoro. Mickey and the Students. Kappaleellaan Summer City. Oh right, pistää. Tuli tässä mieleen, kun kävin röykillä äsken. Oli niin kesäinen keli. Että. Aivan loistavaa. Joo, menee näin. In Summer City, where living is easy. My feet are burning. And they soon need peeling. the boys, they go in and out. I wonder as I wonder what they're yelling about. I know this game too well, but I get no pause left. Every day is just like a brand new death in Summer City. Are smashing. Fasten your seatbelts, 'cause cars are crashing. This is a non-stop show when there's no way out. If you lose your cool for a second, the crowd's gonna trample you down. I got my structure turned outside in. I'm surrounded by the enemy, but I won't give in. It's Summer City. I'm a prisoner in Summer City. See myself drifting far out on the sea, on the edge of eternity. But I'm right here, and there's no harbor at sight. I gotta turn off the motor if I wanna win this fight. I'm sleeping up here in spider's web. Lies and smoking cigarettes in Summer City. Näin jatkoimme aurinkoaiheella. Siitä huolehti äsken laulu- ja soitinyhtye Jane. Ja Waiting for the Sunshine. Ei tarvinnut hirveän kauan odottaa, kyllä se sieltä pilkisti. Juu, mutta odotellaan silti seuraavaa kappaletta hetken. Joo, se on tuo Hardcoren Tartsan seuraavaksi. Eli Sikofitoolia kuunnellaan. Ja Injustice System on kappaleen nimi. Olkaapa hyvä. Justice system. We must fight. Näin rauhoitetaan laineet heittämällä sinne öljyä. Tuo oli siis Oil, Sleight of Hand-niminen kappale. Joo. Jep. Jep, jep. Sitten rokataan taas. Rokataan taas, mutta ei Hectorin biisillä. Joo, ei. Vaan Municipal Wastein biisillä. No niin. Minkäs biisin ne heittää nyt tällä kertaa meille? Headbanger Face Rip on kappaleen nimi. No sehän kuulostaa hyvältä. Joo, näin on. Yeah. Police Has Left The Building, mutta sitä ennen se lauloi meille biisin Polk Salad Annie, live at Madison Square Garden. Näinpä näin. Oho. Kyllä vain. Se oli komea kappale ja hyvällä tempolla paineltiin menemään. Kyllä Elviksen bändi osaa. En mä tiedä osaako ne enää. Taitaa olla suuri osa tuolla mulla alla. Mutta joo, ei siitä. Seuraava kappale kehiin. Joo. Siitä niin. Me vastaa orkesteri nimeltä Organ ja kappale on 3 pennin 10. Menee näin. Matkat tein. aukaistaan katsomaan jään. Aseet kun laukaistaan käännänkö pään? Kumulus siinä samannimiseltä levyltään ensimmäisellä rannalla. Oho. Jumalauta. Rupes riahuu joku. Näin on. Näinpä kävi. Joo. Poltergeistit taas täällä. Näin on. Ne on kyllä riiviöitä, varsinaisia. Niinpä niin. Joo. Se oli ensimmäiselle rannalla jo. Näinpä näin. Jäätiin rannalle ruikuttamaan. Mut seuraava ei ruikuta rannalla, hä? Ei nyt. Mitä se tekee ja kuka ja miksi? Manataan poltergeistit Smooth Peddlersin tahtiin ja Amazing Feats on kappaleen nimi. Olkaapa hyvää. For the ladies, 235 pounds apiece. Chinky eyes, low C's, a gold teeth. Swinging with this here stud, you need practice. I'm leaving floods of blood, hey yo. Who wanna deep throat the Don Dick? But bomb bitch can get a nigga freaky enough to fuck they armpits. While you out doggy style with some charm lit. Splash in your ass crack, make your thumb stick. Face fucker, come all in they blonde shit. The anacon spit all in your palms and lips. Face down and ass up. Beat it up like brass knucks. Two nasty ass musts with their ass stuck. Plenty women to hit. Sweet brown cinnamon stick. Try to tear the rim of the shit. Only rock with them feminine chicks. Clock the balls through my linen and shit. You fly bitch? Put up the S15 carriage gym in the clip. Mediocre bitches spin on the dick. I don't feed the needy. Rich old cracker bitch see me. I'll be having you paying to see me pee pee. Don't fill them full of cum. Bring it to the sperm bank for the nurse tongue. I need a slut to rip a horn off a rhino. Play the gyno and stick my arm up a dime hole. Exactly 4 years from today, the Olsen twins will be in their first three-way. Even though bitches is getting dust knocked from it, pull out and paint the map of Hawaii on your stomach. Or should I hit the tit, knock your infant off the other jug and then proceed to sip? I smack chicks that bite dicks, give them locked jaw, then make them fight pits. Ain't no virgin suicides, it's burnt backwards, but your baby's got one eye. Still stalk my ex, pull out the cockler, and make her talk like sex. Wet under fishnets. I'd love to see how freaky your bitch gets. Shave the wolf and like Macy Gray. If you looking like Miss Melody or Beyonce, hoes and freaks get the kosher meat. Hit your whole house and leave it closed for weeks. The pee is free, I ain't paying money. So all you little sluts, come and jump on me. Christy Canyon, I love you. If I ever met you, I wanna fuck you and a suck too. Old co-eds that gargle jizz. So young don't even know what a condom is. Handprints when the East spanks her. Sex watches Scarface, now that's gangster. Pussy first and the ass is next. Dick starve up, and I'ma talk like sex. You heard? Thug style, bitch. You know the deal. Rockin' along with my nigga Dick Starbuck and my nigga Cage, you heard? Don't get it fucked up. It's a nasty motherfuckers. Get your motherfucking hymen ripped out. Something you only dream. Näin meille lauleskeli Screaming Jay Hawkins ja Ice Cream Man. Siinäpä semmoista jäätelymiestä. Kyllä. Kyllä vai. Ostasin tuolta mieheltä jäätelö. Kyllä ehkä jopa kaksi. Näin on. Ja tuota, joo. Ja se oli Best of Bizarre Sessions nimiseltä levyltä tämän kappale. Kokoelma siis tietenkin, mutta yhtä kaikki. Vaikuttava ääni ja näin poispäin. Seuraava kappale sitten. Joo, mennään jälkiruoka-osastolla edelleen. No hyvä meininki. Orkesteri vaihtuu aika erilaiseksi, mutta tota, kuunnellaan NoFX:ia Liberal Animation levyltä kappale nimeltään You Put Your Chocolate in My Peanut Butter. Okei, nyt ei ollut tai se biisin nimi. Ei. Hyvä. We'll be right back. You might need a butter. You might need a butter. sharing this vibration. Sharing this vibration. Loppuhan se. Joo. Olikohan niillä silleen, että hei jätkät, vielä on studioaikaa, soitetaan, soitetaan. Mutta joo, se oli Mahavishnu Orkestra kappaleella You Know, You Know. Joo, mikä sitä ennen? Tuli The Earlys kappaleellaan Breaking Point. Joo, ja sitä ennen Elonkorjuu ja Where is the Rising Sun? Elonkorjuun Harvest Time-levyltä, sieltä joskus 70-luvun alusta. Yksi biisi vielä ennen kuin päästämme vieraamme ääneen. Laitetaan Alex Harvey Band, Soul in Chains. Ja näin. Joo. Did you read my letter published yesterday? Looking for a brand new piece of meat to pass the time away. So if you got the money, I certainly got the time. Just bring your baby with you and I promise you I'll bring mine. You freed my body, but you left my soul in chains. You freed my body, but you left my soul in chains. Hey, you say you love me, but you don't even know. Used to call me sweetheart and paid my rent. You blew me kisses when you shared my tent. I used to buy your tickets for the biggest gas in town and tasted your tomato every time you brought it round. You freed my body, but you left my soul in chains. You freed my body, but you left my soul. Harvey, ja nyt tervetuloa vieraamme, Julia. Kiitoksia. Vai kuinkas tuo lausuttiinko? Julie Blom. Okei, okay, näin. No niin, sinulla ilmestyi jonkunnäköinen sinkku tuossa, soitetaan se kohta puoliin, niin kerropa hieman siitä. Yes, se on siis meidän debiuttisinkku, mun ja mun bändin, joka mä kirjoitin tuossa kesällä. Ja se pohtii tämmöistä rakkauden ja siitä luopumisen tematiikkaa, että mikä on sitä suurinta rakkautta, että joskus se on päästään irti ja tällaisista ajatuksista se sitten syntyi. Mm, kuulostaa hyvin filosofiselta myös tietyllä tavalla, mutta ei tietenkään pahalla tavalla. Aihetta voi niin monelta eri kulmalta lähestyä. Kyllä. Niin. Mä tykkään kirjoittaa itse niin kuin tarinoina asiat, niin tämäkin on kuvattu silleen niin kuin enemmän mieleen maalaavaa maisemaa kuin suoranaisesti kerrottaisi yhtään mitään. Eli niin, vertauskuvia. Kyllä. Näin on mennä. Tässä mennään oma kielisolmu ja aivot nyt on aina solmussa, että siinä ei ole mitään uutta. Niin, kauas sä oot nyt sitten, tämä nyt on ensimmäinen julkaisu ja näin poispäin, mutta koska sä oot aloittanut tuon musiikkiharrastuksen? No mä oon oikeastaan aina pitänyt musiikkia itselleni semmoisena kanavana itseilmaisuun ja semmoiseen NS-tila, missä mulla on hyvä olla. Ja mun faija on tehnyt musiikkia, niin sitä kautta tuli kaikki nämä soul rockero tutuksi. Ja se oli aika hyvin semmoista omaa sielumaisemaa kuvaavaa, joten oikeastaan aina. Mutta biisejä mä oon kirjoitellut ehkä 5 vuoden ajan. Ja nytten tuli sitten debyytti. Okei. Mikäs tää sitten sun repertuaari, laulu? Mitäs, soitatko sä kitaraa tai pianoa tai jotain? No, mä laulan ja sitten mä soitan vähän pianoa, sitten vähän kitaraa ja ukulelea ja sitten bassolla. Mä oon aika tämmönen maneerinen soittaja, eli mulla on jokaiselle instrumentille vähän niin kuin oma semmoinen twisti, että pianoa tulee esimerkiksi helposti valssiin ja bassoa sitten tulee semmoista groovempaa settiä. Ja mä hyödynnän näitä kaikkia eri instrumentteja mun tekemisessä. No sehän on erittäin hyvä. Siinä tulee sitä näkökulmaa joka suuntaan. Joo. Yeah. Sillä tavalla. Jaha. Sieltä se hulikin pääsee. Pikku tauolta. Näin on. No yeah. Tässä on alkuhöpinät heitelty. Pitäisikö kuunnella biisi? Niin tiedetään vähän mistä on kyse ja sitten lähdetään syväluotaamaan siitä varmaankin enemmän. No tehdään kuule vaikka näin. Yeah. Tehdäänpä näin. That smile that makes it Olipa erittäin loistava kuulonen kappale. Hei, onko vahvisti päällä? Kohta kiertää. Ei. No niin, en ole muuten vaan herkillä mikrofoni. Joo. Joo, todella hieno kappale. Kiitos tuhannesti. Niin, tuo bändi. Mitäs oot löytänyt nämä bändin jäsenet? Nämä on tullut tosi mielenkiintoisen tavan mun elämään. Rumpali tuli juttelemaan mulle yksi jamien jälkeen ja sanoi, että haluaisi soittaa mun kanssa. Ja siitä hän sitten tuli mun rumpaliksi ja sitten kitaristi oli kerran katsomassa keikkaa. Ja juteltiin sen jälkeen ja siitä on itse asiassa pari vuotta aikaa jo, mutta mä silloin mietin, että ei hitsi, että tuo olisi niin täydellinen palanen tähän mun settiin, että olisi ihan mielettömän huikea, että saada hänet soittaa. Ja nyt mä sitten tänä vuonna olen saanut hänet mukaan remmiin, mielettömän huikea Juni Viere on tämä kitaristi ja rumpali tosiaan Antti-Pekka Rissanen. Ja sitten tämä basisti, hän halusi soittaa kans oli kuullut sitten tätä mun settiä ja olin saanut kuulla, että hän haluaisi tehdä mun kanssa yhteistyötä ja sitten mä otin hänen yhteyttä ja sitä kautta hän päätyi basson varteen, siis huikea soittaja Juuso Lepistö. Ja levyllä vielä lisäksi soittaa tämmöinen Antti Ikola, huikea keyboardist, Hammond soittaa, siis aivan mieletön. Niin tosi kova tiimi mulla kyllä tässä singlellä ja keikoilla mukana, että ihan niin olen... samat sällit on keikalla sitten. Kyllä myös. Joo, että Ikola nyt ei ole ollut keikoilla, mutta toi trio poppo on. Niin on kyllä äärimmäisen kiitollinen ja onnellinen siitä, että universumi johdettunut just näiden tyyppien luo. Loistavaa, ja todellakin se kuulosti niin hyvältä. Mua nyt edelleen harvittaa vähän, että perjantai päässyt todistamaan sitä. No niinpä. Livenä tämä olisi varmasti kuulostanut. Ja ihan sama itsellä, että ei ole paremmalta, päässyt. Mutta en päässyt, niin en päässyt. Yeah, mutta siitä aika luontevasti juuri tuohon keikkasetti meininkeihin. Kuinka paljon niitä on ollut ja koska tulee lisää? No itse asiassa tämän viikon perjantaina, eli ylihuomenna, on Lappeenrannassa ravintola Lampussa meillä keikka. Ja niin viime perjantaina oli debiuttijulkaisu Summer Breezin julkkarikeikka Hard Rock Cafe Helsingissä. Niin ne on nyt ollut niin tässä lähitienoilla. Kesällä oli ihan tosi yllättävän kivasti keikka, että huomioon tilanteen. Ja tammikuussa on sitten seuraava Lahdessa, Pikkuhanhessa. Okei. Jaha. Harmi vaan, että tämä lähetys ei kuulu Lappeenrantaan eikä Lahteen. Mutta milloin sitten Stadissa? Onko Stadissa on tulossa tuosta alkukeväästä, että tammi-helmikuun vaihdetta, niin tulossa on. Joo. Pian pääsee. Mahtavaa, mahtavaa. Kuulemaan täällä päin. Ja tosiaan toi musiikkityyli oli erittäin hieno kuulosta, että harva suomalainen artisti kuitenkaan ihan tolla lailla lähtee, että siinä on vaikutteet mistä? Vaikutteet? Mä oon kuunnellut koko ikäni oikeastaan semmoista vanhaa soulia, rockerollia ja sitten teini-ikäisenä mä ihastuin jatsin maailmaan ja nämä on ne tavallaan sävyt, mitä mä itse omassa toiminnassani käytän. Mä en tietoisesti tee minkäänlaista musiikkia, vaan mä tykkään, että tyyli pitää rikkoa jollain ja että on silleen kaikesta semmoisia elementtejä, mutta sen olematta täysin mitään niistä suoranaisesti. Ja mä dikkaan, jazz-artisteista huikeet on Nina Simone, Billie Holiday, aivan mielettömiä. Mä dikkaan, mitä Amy Winehouse teki meidän musiikkikulttuurille. Mä tykkään siitä huikean paljon ja mä olin kuulevinaankin vähän semmoista Amy Winehouse-maista pientä vaikutetta siinä. Yeah, siis hyvällä tavalla. Joo, tavoite saada siis vanhat soundit takaisin osaksi nykypäivän mainstreamiin. Kyllä, aika on hyvin onnistuitte siinä. No huikeeta, kiitos. Niin, taisi lukea siinä saatekirjeessäkin muuta tämä Amy Winehouse siinä oli. Juu. siitä pitää jatkaa samanikäisenä kuin mitä hän täältä poistui, niin jatkan eteenpäin tätä. Joo, ei jätetä hommaa kesken, kun on noin lähdetty alkuun. Yep. Vaarallinen ikä on ylitetty. Niin kyllä, sitten, no niin. Nyt on safe. Nyt voi ruveta tekemään musia tosissaan. Joo, hyvä. Kyllä toi groovi siinä kaiken kaikkiaan. Ihan tuli mieleen jotkut, tämä yksi, no, What Not Michiko-osasto, mitä tuossa jossain vaiheessa tuli työstettyä, niin pitääkin varmaan soittaa yksi biisi. En tiedä vertailukohdaksi, mutta jotenkin sanoisin, että vähän samanlaista tyyliä löytyy mahdollisesti. Mulla ei ole sitä koko levy, mutta toi yksi biisi ainakin löytyy. Varmaan koko levyä tarvitse kuunnella. Ei tietenkään. Mä olisin vaan toisen biisin laittanut, mutta en mä löytänyt sitä. Niin laitetaan Old Movie siksi aikaa. Näin. Awesome. Siinä oli Mitsiko, Old Movie. Niin, tuota. Sulla oli joku oma biisitoive, onko se valmiin siellä? Yes. Kerroppa siitä vähän, miksi juuri kyseisen kappaleen haluat soittaa meille ja kuulijoillemme tietenkin. No, tää on ihana artisti, tosi underground, harva on kuullut, mutta siis aivan mieletön nainen, upea soundi, siis pian kuulette, mitä mä tarkoitan, mutta okei, kerro so vähän. Rockerol mama. Tää on joskus 60-luvulla vetänyt keikkaa ja jäänyt tosi yllättävän niin kun, vähälle huomiolle. Mm-hmm. Täällä on semmoinen biisi kuin Any Other Way, joka on hänen tunnetuin biisinsä, mutta sekään ei ole niin kun, mainstreamia tavoittanut. Se oli yhdessä leffassa, niin sen takia muistan leffan nimeä, mutta sehän sitä kautta Any Other Way on hyvä, mutta mä haluan soittaa täältä semmoisen vähän tujakamman kappaleen nimeltä Coming Down. Okei, ja niin hei, kuka siis tämä kyseinen Jackie mysteeri? Jackie Shane. Okei. Coming Down. Nonni. I'm coming down, down, down, down, down. Coming down with a heartache. I ain't sick, but I got a fever. Blood pressure running high. Pulse ain't right, I can't sleep at night. And here's the reason why. You ain't been around for a week or two. Said I ain't seen a high. Now have you coming down, coming down, coming down, coming down. I'm coming down, down, down, down, down, coming down with a heartache. Ain't in the kind of condition a doctor can diagnose. Cause when a heart starts to fall apart, you can't feel the stepping stone. What's wrong with me? I said it's a simple fact. Nythän biisin murja sit kuule. Yeah. Kyllä, todella loistava. Yes. Oh, kyllä. Ja harvemmin tosiaan tällaisia helmiä korviin tulee tuolta ja tuntemattomia. Niin, ja vielä haastateltava saa niin kuin meille. Jep, sivistettyä se on. Aivan mahtava. Yes. Joo, se osui ja upposi totaalisesti. Jackie Shane oli kyllä. Hän. Kyllä, toi pitää laittaa korvan taakse oikein. Pultata se sinne. Onkohan se elossa vielä? Pyydetään se ensi viikolla haastatteluun. Niin, tänne näin ja heti. Tai muutoin tarttumme tukkahan. Tän saattaa olla kuuluvuusalueen ulkopuolella. Ai niin, joo, sekin vielä. Hei, mutta sulla oli jotain kysyttävää. Sun vuoros. Niin oli, joo. Minä hölisi. Unohdit sä kysymyksesi. Enää muista, mitä mun piti kysyä. No ei niin. Vaan, No joo. Niin. Se oli siinä. Jätkä kysyä oikeastaan kaiken jo. Oli mulla jotain muutakin kyllä mielessä, mutta en muista. Niin, siis tulee silleen, onko sä nyt tuleva, sä teet nyt yhden biisin, niin onko sulla niin kuin varsinaisesti levyä ootko tekemässä jo, vai onko tulossa silleen niin kuin varovasti edetään tässä hommassa? Toinen single on tulossa tuossa alkuvuodesta ensi vuonna. Ja tammikuun, helmikuun vaihdetta, yeah. Niin semmonen kuin You Got Me For Good, ja se on tommonen vähän menevämpi, ja siellä on bassosoolo, siis huikea. Wow. Kyllä, pitää. Bassosoolot aina hyvin. Ne on helmiä, just kyllä. Näin taitavan basistin kanssa erittäin onnellinen, että tähän päädyttiin. No niin. Bassosta muuten tuli mieleen. Ootko kysynyt läskibassoa hänelle johonkin biisiin ehkä? Ihan vaan aiheesta bassoon. Onko se ollut? Se voisi olla kovis. Hän soittaa sellaista, että miksei olisi aika nostaa. Ja show-elementtinä tietenkin aivan ihana läskibassoa. Ja mukava roudata. Kyllä, kyllä. Kaikki hyvät puolet. Juurikin näin. No, toisaalta on se Hammondin kantaminen paljon ikävämpää kuin läskipassi. Se on vähän häijy, joo. Joo, ja varsinkin jos on vielä se Leslie messissä, kun se painaa ihan hulluna. Tuon pikkustudio silloin metsäväishaastattelun ja kantoi itse asiassa Hammondin, kun bändi soitti livenä tuolla noin. Siinä oli Hammondit ja siinä on ollut Hammond. Kitarat ja bassot ja rummut oli vielä. Kyllä. Oi hyvänä aika. Ja puolet pienempi tila, missä sä nyt oot siinä suunnilleen. Helmeen. Kyllä. Tetrikset pelattiin kunnolla. Kyllä, 3D-tetristä lähiradiolla. Näin sitä aina silloin tällöin. Mitäs muita hienoja biisejä sä haluat meidän korville laittaa? Ja tietysti kuulijoille myös. Nyt oikeasti. Sä saat soittaa meille. Ihanaa. Joo. Voisi laittaa tällaisen kuin Dojo Cutsin I Can Give. Tän te olette ehkä kuullut. Okay. Kokeillaan. Pistähän pyöriin. I get free, I can't let anyone tie me. Making a world out my own, creating time to stand alone. Upon me, say I can't give. wanted to be at ease. Dread I get free, I can't let anyone tie me. Making a world have my own. Creating time to stand alone. Se oli hieno kappale se. Niin muuten, kaikkea muuta ehdittiinkin tässä läpättää, mutta tuo, että mistä sinut löytää, millä nimellä, kerrohan niin kuin kaikki nämä sosiaaliset mediat ynnä muu, mistä Sotuja. Löytyy. Sotu, joo, pankkitili ja joo, joo. Kaikki tulossa. Kyllä, kyllä, PIN-koodi pankkikortille, kiitos. No, tää okay. Pesee kuule nolla. Noni, ei, totuuksia. Julie Blom on nimi. Se voi lausua, miten huvittaa, July, Julie Blom, mikä itseä miellyttää. Mutta Julie Blom ja löydyn Instagramista, Facebookista, ihan tällä mun artistin nimellä. Ja Spotifysta, YouTubesta, Deezeristä, iTunesista, Amazonista löytyy tää mun Summer Breeze single. Et sieltä voi käydä, mikä kanava nyt itselle resonoi, niin voi käydä kuuntelemassa tai ostamassa myös. Saa ostaa näitä. Näinä aikoina tukekaa muusikoita. Totta, ja artisteja. Ja joo, tommoset on mun väylät tällä hetkellä. Nettisivui mulla ei oo. Okei, no bummer. Se on vaan sitten ajan kysymys jossain vaiheessa. Nimenomaan. Näin on. Tulossa. Mut hyvä, että toi löytyy sitten joka paikasta. Että löytyy. Niin, laita sitten sinne meidän UG-huminaan ryhmää tuonne Facebookiin kanssa, linkki siihen videoon. Yeah, mä joo. Laitan sen. Joo, meillä on tosiaan tulossa tästä Summer Breezestä lyriikkavideo tässä ihan pikapuoliin. Somesta löytyy sitten tarkemmat infot, että milloin, mutta tulossa on semmoinen lyriikka-musavideon. Okei, okay, hyvä homma. Saadaan kuunnella oikein. Yeah. Mä haluan kuulla ton biisin himas vielä oikein kunnolla silleen, että ihan naapuritkin kuulee. Joo, ihan oikeeta. Hei, siitä mun piti kysyä, että mainitsit, että kesällä oli keikkoi. Yeah. Minkälainen keikkasetti sulla niinku siis on? Mitä biisejä sä niinku vedät, jos sulla on yksi biisi vai venytäksä toi silleen niinku? No itse asiassa paljastanpas tässä sellainen salaisuuden, että mulla on siis albumillinen biisei kasassa. Okay. Vähän päällekin. Mä oon tämmöinen pöytälaatikkokirjoittelija ollut viime vuosina, mutta koska se musiikki on tehty jaettavaksi mun mielestä ja mä oon vaan kanava tässä musiikin flowssa, niin se on tehty jaettavaksi ja nyt mä oon toteuttamassa mun missiota sen suhteen. Että tulossa on lisää, siis keikoilla kuulee ihan siis silleen full puolentoista tunnin setin omia. Toki niin. Välillä on ihanaa mainostaa tällaisia upeita artisteja kuin Jackie Shea, mitä mä tuossa aikaisemmin soitin, niin ihan kunnioittaakseen. Meinaatko tehdä covereita, biisejä siellä, vai onko kaikki omia, mitä? Suurin osa on kyllä omia, että muutaman tutun saatan heittää, tulkaas kuuntelemaan, mitä ne on. Entäs? Joo. Niin. Mä odotan sitten, että sä vedät tuon Jackie Shanein biisi. Kauan perjantai. Se mitä tulla. Kauan tai perjantai kesti se keikka? Se oli 1,5 tuntia, 45-45. Perkele, mä olisin niinku myöhästynyt vaan 1,5 tuntia. Mä ajattelin, että se on joku semmoinen yhden biisin promokki. Damn! Gosh damn it. Niin. Nyt se tuntuu vielä. Anteeksi, kääntää meistä haavassa täällä toinen. No. Niin. No. Se on, kato, kun ajattelee näin muusikon kannalta, että muusikko, se on semmoinen tyyppi, joka 100 tonnin kamat pistää ja oikein 2 tonnin ladaa, ajaa 50 kilsaa, maksaa ihan helvetisti mennäkseen keikalle, josta saa 50 markkaa. Tällaista se valitettavasti näin se vaan on, mutta on. Joo, sen takia sitten pitäisi ottaa antaamuksella niin pitkä keikka kuin kyllä, vaan jaksaa. Nimenomaan. Kyllä. Mut ei ja sinänsä. Sulla on loistava orkesteri. Joo, siis aivan huikeet soittajia. Tähän väliin onkin hyvä sanoa, että siis tämä äänite, tämä single, Summer Breeze, on tehty live-äänityksen suurimmassa osaksi, että pohjat on kaikki live. Joo. Ja soolo, pakko mainostaa Joni Viere, huikea. Upea artisti, kitaristi, huikea, veti soolon ykkösellä purkkiin. Se on no ensimmäinen ja ainut ottaja. Se on ihan mielettömän kuulonen, siis aivan huikea. Yeah. Tällaista aitoa meininkiä. Eli periaatteessa, jos kuuntelette tuota, niin pääsitte vähän semmoiseen live-fiilikseen. No hyvä homma, hyvä homma. No itse asiassa jotenkin mun mielestä ehkä kuuluukin siinä. Joo, joo. Kyllä siinä on semmoinen. Semmoinen liian... Ei ole kliininen. Joo, ei saa mun mielestä musiikki on. Joo, se on mun mielestä. Pitää olla vähän twistiä. Pitää olla, joo. Itse dikkaan kuunnella just toi Jackie Shanein kappale, minkä mä vedin, tai siis soitin niin tuossa teille, niin siinäkin tapahtuu monta asiaa. Vähän silleen niin kuin ohi ja vähän silleen, että nykyaikana moni olisi silleen, että ei, kun pitää ottaa uudelleen ja pitää ottaa uudelleen. Mutta ei, kun siinä pitää olla sellainen raakuus. Ja semmoinen mun mielestä se sielukkuus silloin jää siihen ihan eri tavalla kiinni. Täysin samaa mieltä. Kyllä. Just ne pienet nyrjähdykset kuuluu tuommoiseen meininkiin. Kyllä, kyllä. Ei siinä muuten ole sitä sielua. Niin. Hei, haluatko vielä viimeisen biisin, viimeiset hitaat meille? Aika. Kyllä vain. Vai vedetäänkö niin Summer Breezen lopetus tähän vielä? Ei, kyllä yhtään huono idea. Ei niin. Kyllä awesome. Se biisi kestää kuuntelua vaikka 14 kertaa. Ihanaa. Kiitos miljoonasta. Pitää vielä himassa kuunnella. Kunnolla. Joo, ja hei, oli oikeasti hienoa, että saavuit paikalle. Kiitos hienoa, että tuhannesti tästä. Ihanaa, joo. Viime keskiviikkona sattumalta juuri. Joo, just kun ohjelma loppui, niin tulit sinne vastaan. Kyllä. Ihanaa. Kiitos tästä. Kiitos itsellesi. Oli ihanaa olla teidän kanssa tänään täällä. Kiitoksia, kiitoksia. Tervetuloa uudelleen heti, kun on lisää matskua, niin tänne vaan. Kiitoksia. Ja saa kaveribändejäkin kysellä. Yeah, I will. Mainostetaan. Ja ihanaa mahtavaa päivää kaikki kanssa, kulkijat, rakkautta ja valoa. Joo. Kiitoksia paljon. Ja vielä kerran, Summer Breeze. Näin. Ja siinä oli Annukset Huminaa vissiin. Juu, ensi viikolla kertaa uudelleen. Joo, siikataan. Summer breeze playing with my hair, softly whispering in my ear, sweet sounds, promise of love. But it hurts to give, 'cause you stole her heart in a blink of a moment. Her hazel eyes drill the deepest secrets of your mind. She lifts me higher, higher, till I choke to my dreams. Slowly drowning in my tears, losing my sight and my cold. You are your jade, eyes got her, even that size, well, love is blind. Affection to this moment, attraction, pull you to your knees. Too long, and now you're got smart.